Senle her an mutluluğun hayali var. Çizmiyorsun, yanında hep birileri dokunuyor. Tutmuyorsun, değmiyorsun. Senin korkuların var, benim yok. Benim için aşk var, senin için yok. Senin çok paran var, benim yok. Benim tutkularım var, senin yok. Aşka teslim olmuyor.